Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Пра палітычную залежнасць Полацка ад Літвы часы Гедыміна выразна сведчаць крыніцы. У новгородскім летапісі пад 6834 годам, это значыць пад 1326 годам ад нараджэння Хрыстова, змешчаны запіс. Таго же лета прыехаша паслы из Літвы, брат Гедымінаў князя літоўскага воін, і полацкі князь, Васілій Мінскі князь, Фёдор Святіславіч, і доканчаша мір с новгородцы і с немцы. Канец цытаты. З Віцебскам у 14 стагоддзі адносіны Вялікае княства літоўскага былі юрыдычна аформлены спецыяльнымі дакументамі, таксама як з Полацкам, прывілеямі на аўтаномію. Дакладны час іх паўстання невядомы, бо гэтыя дакументы не захаваліся, а пра іх змест мы ведаем з пазнейшых, так званых пацвярджальных прывілеяў, выданых у 15-16 стагоддзях. Залежнасць Полацкай і Віцебскай земляў ад Літвы выражалася ў выплаце падаткаў у дзяржаўны скарб і адбыванні вайсковай павіннасці. Нават пасля фармальнага ўключэння гэтых земляў у склад Вялікага княства літоўскага ў статусе ваяводстваў, аўтаномія іх надалей захоўвалася. Актавыя дакументы і надалей сведчылі пра значную самастойнасць Полацка не толькі ва ўнутраных, але і ў міжнародных справах. Напрыклад, Лічвінская інфлянская дамова ад 1 лістапада 1338 году была заключаная не толькі са згоды Вялікага князя літоўскага з сынамі і баярамі, але, цытую, епіскапа Полацка, караля і горада Полацка, караля Віцебска і горада Віцебска, якія все на гэтым вышэйзгаданым міры цалавалі крыж. Да таго ж Полацак мог самастойна заключаць з інфлянтамі асобныя дамовы, якія датычылі канкрэтных справаў, умоваў і правілаў гандлёвых аперацыяў, асабліва гандлю на вагу. Так было ў грамаце, створанай паміж 1338-1341 годамі, калі полацкі князь Глеб і епіскап Рыгор самастойна дамаўляліся з Рыгай. Лічвінска-полацкія адносіны, зафіксаваныя крыніцамі як саюзныя, ўжо ў 12 стагоддзі. Ад моманту ўтварэння Вялікага княства літоўскага Полацк знаходзіўся ў сферы ягоных палітычных уплываў. Успомнім пра лічвінскіх князёў на полацкім стале Таўцівіла Гердзіня. Літва здаўна выступала абаронцам полацкіх правоў перад інфлянскімі немцамі ў прыбалтыйскім гандлі. Таму момант змену статусу ад залежнасці да фармальнага ўваходу ў дзяржаву прайшоў незаўважна, не выклікаўшы здзіўлення і ўвагі навакольных назіральнікаў. Тым больш, што і Полацк, і Віцебск далучыліся да Літвы на правах шырокай аўтаноміі, якая была пісьмова аформленая ў выглядзе гэтак званых абласных прывілеяў, першых у гісторыі дзяржавы. Да нас гэтыя прывілеі дайшлі ў копіях 16 стагоддзя, бо кожны новы вялікі князь выдаваў іх пісьмовае пацвярджэнне. Лічыцца, што ўпершыню на пісьме гэтыя прывілеі былі складзеныя в апошнім дзесяцігоддзі 14 стагоддзя, а яшчэ раней абавязвала традыцыйная вусная дамова прысяга ці па-старому рад. Гедымін са сваёй прыхільнасцю да дыпламатыі умацаваў і пашырыў слынны прынцып палітыкі вялікіх князёў літоўскіх у новадалучаных землях. Стараны не рушыце, а навіны не ўводзіце. Яшчэ ад часоў Міндаўга была закладзена традыцыя лагоднага падпарадкавання земляў Русі з захаваннем іх значнай аўтаноміі. Зусім не так, як тое рабіла Масква ва Владзіміра-Суздальскай Русі, там рэалізоўваўся мангольскі метад – вынішчэнне ўсяго і ўсіх, хто хоць бы тэарэтычна мог аказаць супраціў. У Вялікім княстве літоўскім жыхарам Полатчыны і Віцебшчыны гарантавалася захаванне адвечных правоў. Нават пасля фармальнага ўключэння гэтых земляў у склад дзяржавы ў статусе ваяводстваў аўтаномія іх надалей захоўвалася. Яна праяўлялася ў згодзе на ваяводу, уласнай, адрознай ад Літвы сістэме адміністрацыі. Пры прызначэнні прадстаўнікоў цэнтральнай улады, намеснікаў і ваяводаў, гаспадар абавязкова мусіў улічваць волю палачанаў і віцеблянаў. Цытую дакумент: «Даваць і ваяводу па-старому, па іх волі, і каторы будзе ім ваявода нялюбы, то нам ваяводу ім іншага даць, па іх волі». Канец цытаты. Палачаня і віцебляня захоўвалі манаполію на ўсе пасады мясцовага кіравання. Судовая ўлада гаспадарскай адміністрацыі абмяжоўвалася, зноў звяртаючы да дакумента: «А ваяводзе нашаму, полацкаму, мяшчан не судзіце аднаму, судзіце яму з баярамі і мяшчанамі», пісалі вялікія князі ў чарговых прывілеях. Надалей важным органам самакіравання заставалася традыцыйная веча, якое вырашала справы выбару ўладаў, нясення вайсковых павіннасцяў, розныя гаспадарчыя справы. Заканамерна, што першыя земскія прывілеі вялікім княствам літоўскім датычылі менавіта Віцебска і Полацка. Гэтыя землі, па-першае, мелі найдаўнейшыя на Беларусі, таму і самыя трывалыя традыцыі ўласнай дзяржаўнасці. Па-другое, былі і заставаліся буйнымі, багатымі і уплывовымі цэнтрамі рамяства ды гандлю, якія кантралявалі значны ўчастак міжнароднага дзвінскага гандлёвага шляху. У мірных дамовах Вялікага княства Літоўскага з Вялікім Новгарадам і Псковам яшчэ ў сярэдзіне, пазней, у сярэдзіне 15-го стагоддзя, побач акрэслення «лічвін» выступалі тэрміны «палачанін» і «віцеблянін». Гэта значыць, жыхары гэтых гарадоў не цалкам атаясамляліся з Літвой. Залежнасць Полацкай і Віцебскай земляў ад Літвы, паўтару, выражалася в уплаце падаткаў у дзяржаўны скарб і адбыванні вайсковай павіннасці. В эфіры Радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Непрыкметна да Вялікага княства Літоўскага далучылася Меншчына. Наўгародскі летапіс назваў менскага князя сярод паслоў Літвы ў 1326 годзе. Гэта калі ў Вялікі Новгарад прыбыло пасольства Гедыміна ў складзе братак Вялікага князя Воіна, Полацкага князя, менскага князя Васіля і князя Хведара Святаславіча. Па ўсёй верагоднасці, у той жа час да Літвы далучыліся невялікія Лукомльскае і Друцкае княствы, размешчаныя паміж Полацкам і Менскам. Гедымін пашыраў свае палітычныя ўплывы і на тэрыторыю смаленскіх ды пскоўскіх крывічоў. Найбліжэйшым да Полатчыны дзяржаўным утварэннем было Смаленскае княства, якое ўзнікла ў раннім сярэднявеччы на племянной аснове смаленскіх крывічоў, а таксама як княства крывічоў полацкіх. Найбольшую палітычную моц Смаленскае княства дасягнула каля сярэдзіны 12-го стагоддзя. У 13-м стагоддзі дзяржава была аслабленая палітычным раздрабленнем, да таго ж перажыла некалькі цяжкіх прыродных бедстваў: землятрус, неўраджаі, эпідэмія чумы. А ў 14-м стагоддзі Смаленскае княства аказалася заціснутым паміж Масквой і Літвой. Натуральным парадкам рэчаў мясцовыя князі былі вымушаныя збліжацца з якім-небудзь мацнейшым суседам і выбіралі саюз з Літвой па прычыне большай небяспекі з боку Масквы, эканамічных інтарэсаў пры Балтыцы, якія Літва магла эфектыўна падтрымаць.